sore kurang nyungge subuh hati tunduk muka tentulah batin nyeri jerik sorangan aduh Allah iya teka teh teri nyeri nyeri nyeri semua penang di uparan kacen tutup kurang pengen sepanasaran mumpung orang kene mumpung kurang sempat dia pekera seracun salah tilu sakalian nyeri nyeri nyeri jentut sempurna, pengen sepanasaran kumpeng orang kene, mumpung kurang tempat dian pekera serakin, salah tilu sakalian untuk putuh, lelaki curali boga rasa, sokir lagi untuk robak, to eli-eli aduh Allah iya, tega-tegi sakalian nyeri. kalian.